سورة الطه درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل آتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهل آتاك حديث موسى اے راغل دے تاتا بیان د موسی علیہ السلام آیا راغل تاتا خبر د موسی علیہ السلام اذ رآ نارن کلا چویل د غور لرا فقال لأهلهم کتو نوی وی خپل بال بچتا چ تاسو درنگ تیر کئی انی آنست نارا ما ولید غور لرا لعلی آتیکم خامخارا وشم تاستا من هاد دینا بقبس پسکورت بانده او اجدو علن نار هدا یا با اممم پل اور بانده لار خود ان کے پسورت کے تنویر او رنا غرزی فما سبق مضمون مانده چوګورا انبیاء علیہ الصلات والسلام باندې مصیبتونه راغلي دي نو د لری کولو د مصیبتونو لپاره واګدار نو نو آیا غیب متصرف او اختیارمن څنګه شي او د دې نمخ کې د موسی علیہ السلام د بیان نمخ کې صداقت د قران کریم او نزول د قران کریم په نبی علیہ السلام باندې ذکر شو او مقصد دا چې څنګه پیغمبر په تامه دا قران نازلېږي دا د الله تر طرف نه وحی ده. نو دا څه ناشنا خبره نه ده چې ګنې دا صرف په تا باندې دا وحی نازلېږي. د دې نه مخکې وګوره موسی علیه السلام لمه کتاب ورکړو موسی علیه السلام مې را لېږلو. نو دا څه نوې خبره نه ده، پخوا هم ما انبیاء علیه الصلات والسلام را لېږلې دي. نو د دې وجې نه د موسی علیه السلام بیان شروع کو او پرمای وهل آتاک حدیث موسی ای راغل دې تاتا خبر د موسی علیه السلام بیان د موسی علیه السلام من تاتا په قران کریم کې د موسی علیه السلام بیان او د موسی علیه السلام خبر بیانو د دینه مخ کې تاتا پته نو پیغمبره د دینه مخ کې تا ته د علم نو پیغمبره من تا ته د قران په ذریعه سره د موسی علی السلام بیان د موسی علی السلام خبر درکو د وحی په ذریعه سره په قران کې از را نارن کلی چول اور لرا فقال لأهلهم كثون وی وی خپل بال بچتا چې درنګ تیر کای انی انست نارا ما ولید اور لرا لعلی آتیکم منها بقبس خامخارا بشم تاستا دینا پس قراتا ماندی او اجدو علن نار هدا یا با امومم پور ماندی لار هدون که موسیٰ علیہ السلام دا مدین نا دا شعیب علیہ السلام دا خوانا چه لس کالا اغا علت بیزه او سرولی گڑی بیزه او سرولی او اغا والا خپل لور ور کردی وا پنکا که اغا خزا و سرا او دی او بچی راروان دی او پلار کې چې دې څنګه شپشوا او شپدا او سرزیوم دا زکه چې مسعودی په مروج الذهب کې اخبار من ذهب کې لیکي چې كانت ليله ممطره دا شپه د باران شپوا یعنی د باران دراتلو او امکاناتو باردتن یخ شپوا د جمی یخ شپې او د سرزی موسمو نو په داسې حالت کې دیته د اوروم ضرورت و. نو موسی علیه السلام ته وګوره چې د لرې نه اور ویني. اوس د موسی علیه السلام څومره جلیل القدر پیغمبر الله تبارک وتعالی ولا پیغمبري ورکوي، خو د هغې باوجود چې کله د دې ځنه روانېږي نو په تکل څه شي روانېږي؟ په تکل د اور باندې روانېږي. نو آیا چې نن کوم خلک اغي دراتلون کی وخ یا د غیب او د علم اغي داوی کای مونږ ویرا شو ګور قران کریم کې یو واقعانا سومره واقعاګان د تپدی باندې ثابت کو چې علم غیب دا خاصه د الله تبارک وتعالى دا او بغیر د الله نه په بل څوک نه پويږي ورنا موسی علی السلام ها د اور په تکل روانيږي او ال تسکی راتلن کې مضمون کې ان شاء الله غ بیانېږي وقال نو وی فرمایل لاهلهم کثو بل بال بچتا چې تاسو درنګ تیر کئ انی انست نارا ما ولید اور لرا لعلی اتیکم منها بقبس خامخا را بشم تاسو ته دین پس کورټه باندې او اجدو علی النار هدا یا بوم مم پور لار خودن کې یودا چې تورش پدا زمون اور ته ضرورت ته نو گرم بشی تاسو او دویم دا چې لار من نرو کا شوی دا تورش پدا پته نه لګی نو یودا چې دغه ځای کې با دلار راته هم پته ولګي او لار به هم معلومه کم د چانه نو دا دواړه خبرې به وشي خو موسی علی السلام ته لک سات پس په پته لګي چې دا خو اور نو دا سو فلما آتا نور کله چراغ دې سکا نو دی ان आवाज ورته وشو یا موسی اے موسی چې څنګه اور سکا راغې الله تبارک وتعالى هم کلام کیږي اوس ته موسی علی السلام سره او ورته आवाज کوي و موسی انی انا ربک زچیما زربستایما فخلع علیک نو باسا تخپل پانی او باسا تخپل پیزار انک بالواد المقدس توا یقینا تپکن د پاکا کګوګکی موسی علی السلام روان شو د اور په تکل باندې او کله چې خوال رسی د الله تبارک وتعالى د طرف نه ورته اوس आवाज کیږي چې زستا ربین او دا خپل پړنی دا خپل پیزار دی وباسا زکه چې ته په کنده پاکا کګواګه کې وانا اخترتک او زو چونکو متالرا فاستمع لما یوها نو وکې کدا دا هغه ته چې وه کیږي تا ته هغه چې تا ته وه کیږي نو وګور تکې دا وورته دا خبره او هغه خبره څه ده چې تاسو غوړ کوم او تا ته زه وحی کوم نو په هغې کې د غوروالي د پاره لومبۍ خبره هغه په ځان کې راوستللی نو اله به غوره کیږي او دویمه خبره دا ده چې د کوم سیز ده ته وحی کوم نو په هغې کې بنیادي لومبۍ څه شی دی نو دا بنیادي سیز خبره کوي اول قرآن کریم همیشه د پاره د انسان بنیاد مضبوطی او کله چې انسان بنیاد مضبوط شي نو بیا په دې باندې د پاسه چې څومره د د عقیدې سره او د د عمل سره څومره عملونه تعلق ساتي هغه په شان د هغه پوخ بلډینګي چې د لاندې نه د بنیاد پوخې خده او د پاسه په آبادی کوه او زور خېجه په بره باندې نو د بنیاد به مضبوطي چې مؤمن مسلمان او عقیده د توحید دینی داغه بس بنیاد مضبوط شي هغه خدای مثال دغه په سوره ابراهیم کې تاسو ویلو کنه د مثال د کلمې د توحید په شان دا غ لوړې غونی دی چې جړې په کته پزمکه کې خښ شوی کو بادونه راځي کو توپانونه راځي خو هغه ونه نشي لړولې او چې معمولی غونی ونه او زیلې ولا ونه ای ان دا غي مثال په شان د شرک ورکړې د شرک مثال په شان دا غي ونه دی دا غي زیلې دی دا غي بوټي دی چې اوا سره یو طرف ته بل طرف ته تختی او په سره خلک امید کوي نو اغه کلمه او فجنا اغه تغوت کیدا چې باغی سره د انسان بنیاد جوړیږي اغه داري انني انا الله یقینا زچې ما الله ما لا اله الا انا فاعبدني زچې ما الله ما نشته د کار ساز مگر یو زما فاعبدني نو زما عبادت وکا یو دا چې زما د وحدانیت مسله ومنه وحدانیت دومره ضروری ده چ افسوس 15 سال به وېزه د مدرسو نه فارغم غټ پټ کې به ولوالي غټ ډنګورې چې کم نه دي جمعې پرز به وسره ای او چې د توحید او د سنت مسلې پاغه کې خلق کو نه کا سلويخ کال په یو جمعات کې به تیر کی 50 کال به په یو جمعات کې تیر کی ځواني به زړه شي ګیره به سپین شي او چې پاغه او جمعات کې چانه تاسو کوي چې شرک څه شي وي او شرک چې څوک د خدایان منی هغه ته مشرک ویلی شي مای تا خود شرک تعریف پیدا تا نده خوله کنه. د شرک تعریف خدا دی چې یو صفت تا الله راواله او مخلوق لره وی د الله تبارک و تعالی د عبادتنا یو عبادت عبادت معمولی غنی معمولی عبادت اگر واخلی او د یو انسان د پاره د یو ولی د پاره د یو پیغمبر د پاره د یو مخلوقات کی د ارچا د پاره بغیر د الله نه دی وکو په سبب داغی ته مشرک شوی 200000 ځان ته په پتاکه کې لیکه جزا پلان کې مسلمانې ما دنګلې مسلمانې په نوم او په داوا د جیبی چې کوم نه انسان مسلمان نشي جوړي چې تصدیقم بالقلب ورسرنی چې تصدیقم بالقلب وشي علا وتا توحید مسله منلی چې دا پچا کې نه سوال نه پیدا کیږي ها چې دا غ نور عملونه د الله په نزمانه مقبول شي نو په جنا یو دا چې ز الله ما سره بل سو کار ساز نشته دا لومبه مسله ده چاته وکړه موسی علی السلام او نوح علی السلام چې راځي قال یا قوم اعبدوا الله وقوما دی والله عبادتکای او دا رنگي هود علی السلام چې راځي قال یا قوم اعبدوا الله وقوم دی والله عبادتکای صالح علی السلام چې راځي یا قوم اعبدوا الله وقوم دی والله عبادتکای دغه رنگي ټول انبیاء علی السلام چې څومره راغلي دي هغه هم دغه आवाज کړی دی اول چول الله او پیجن نو الله پا کوئی ما او پیجن چې بغیر زمانه بل څوک کار ساز نشته دا و اور دا خبره دې ته وکې دا انا فعبدنی او زچې ما نو عبادت اقسام بټول مالکای دې عبادت ټول اقسام چي دي هغه بد بل چا د پاره ني د بندګۍ چې سمره حق ته هغه صرف دی او الله تبارک وتعالى دی د دې وجنه حق ته الله تبارک وتعالى په حدیث کې راځي چې په مخلوق باندې څه شي دی ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا چې دا الله عبادت کوي دا الله سره څوک شریک نه کوي په عبادت کې او د خلکو حق په الله باندې بیا سره چې الله تبارک وتعالى د دغه توحید د منلو په وجه باندې الله تبارک وتعالى ول خپل نعمتونه د جنت پور کوي دا د الله تبارک وتعالى وعده ده او الله دې موږ له مرګم په دې کلمه نصیب کړي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والله زمونږ ټول عمر هم د دې کلمې د خدمت لپاره زمونږ جبي چې کم دی په خپل رحمت سره په خپل پزل سره په خپل مهرباني سره هم د دې مسلې لپاره او د دې مسلې د قائمولو لپاره او د الله تبارک وتعالی د قانون د قائمولو لپاره الله دې دا خدمت همیشه همیشه زمنګ استاد او د مؤمنانو نصیب کی واقیم الصلاه او درو منزلره لذکری د پاره د یادولو زما اول اكيد د عبادت ټول اقسام نو په عبادت کې ډوم بیسیس چې څنګه ته زما بندګی کوي نو زما په بندګۍ کې ډوم به خبره هغه دا چې مونږ دی نو مونږ چې کم دی نو هغه برابر ساته د الله تبارک وتعالی د یادولو د پاره او د الله تبارک وتعالی د دا عبادت کولو دفاره ان الساعت یقینن قیامت چه ده آتیتن راتلون که ده اکاد اخپیها قریب ده چه سرگن بکم ده لرا لیتو جزا ده دفاره چه بدل ورکریشی کل نفسین هر یو نفس تا بما تسعا پا آغا ماننی چه دس مندتر لوالی وی پا آغا چه دکم کوشش کری وی اللہ تبارک تعالی چه سنگا د خپل وحدانیت مسله ذکر کړه چې بغیر زمانه بد بل چا عبادت نه کوي خاص زما عبادت پکوي بغیر زمانه بل څوک کارساز نشته خاص زیو مشکل کوشا او زو لایق ته عبادت ما مال رب مونږ کوي چې ما یادوي نو ما ته به ودریږي ما ته به تابیداری کوي او مال به عبادت بدني چې سمره دی هغه ټول عبادت بدني او که عبادت مالی شي هغه ټول الله تبارک وتعالى د پاره کوي دا ولی زکه چې د دې بدن ته پوس کیږي نو د قیامت ذکر یو کو د دې بدن بیا ته پوس کیږي ولی قیامت راتلو والے دی الله تبارک وتعالى تاسو دی او خاص محدود وخت لپاره دی دنیا ته ولېګلې اوس چې دی دنیا ته تلې الله پوه کړی چې ته بس کای نو د پوی دو نه پس چې ته پوه شوې دا غي به وجود هم تا چې کم دی د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسله و نه منله او دا غي خلاف ته وکړه دا الله د پاره د عبادت نکو دا غي په خلاف د بل چا د پاره د بندګي وکړه. الله تبارک تعالی وی رز راتلون کی دا چې سربد سرګن بکم ار یو سیس پدې کې چې کم یو نفس کم منډه تړلوالی وی کچا د خیر د پاره والدا توحید منل دی دا الله عبادت کړی دی دا الله سره شرکیات ندی کړی دا الله تبارک تعالی سره سو کی صداران ندی ګرځولی عقیده د توحید پوره پوره منل دی او دا الله تبارک تعالی د پیغمبر پاغه طریقو باندې جوان تیر کړی دی. الله وی هغه ته د خپل منډی تړلی هغه بدلا ملاویږي او چا چې د دې په خلاف ځان استعمال کړی دی هغه ته د دې په خلاف باندې سزا په شکل باندې هغه بدله ملاویږي. فلا یسدنک نو بند نکړی تعالرا انها د دینه من لا یؤمن بها غسوک چی ایمان راوړي په دې باندې وتبا هواه او تابع شو او تابع دې د خواهش فتردان هلاک بشي. سنگ چی الله تعلیمات کوي دغه رنګې د هغې خلکو د ملګرتیا نه دې منی کوي کم خلک چې ایمان نه راوړي نو دې به وایي نه کنه دا زموږ استاد جی دی استاد جی خود دی استاد جی دی مسله د توحید هغه خلکو ته ښیي او که نه ښیي بیا بالکل استاد جی نه د استاذانو استاد دی خو که مسله خلکو ته ښیي او که مسله خلکو ته بیانوي او که نه مسله نه بیانوي نو الله پاک کوئی ملګرتیا به نه کوي چرته بند نه کړي د الله د توحید د مسلې نه. هغه څوک چې ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې د دې سخکرې نه په سر کې دی بیمانه او نه چې کوم نه تا ته په دې سر باندې اوچت لیکلی چې دا کافر دی نه. بیمانه هغه څوک دی چې توحید د مسلې نه خلاف کوي او بیمانه هغه څوک دی چې بغیر د الله نه د بل چا د پاره عبادت کیږي او دی دا غي رد نه کوي او علم ور سره دی او دی دا غي د خلق منی کوي نه او د سره علم او پوښتنه دا هغه مل لا یؤمنو کې دی د ایمان نه راوړي داسې خلکو ملګرتیا سره کوي بابا جی دی بابا جی دی او بابا جی د څه دی بابا جی صرف د دنیا سره تعلق دی بیا د دنیا نه پس په پته لګي چې که بابا جی د الله د کتاب خدمت کړي او د توحید مسلې خلکو ته رسولي خو بیا بابا جی ډېر اوچتې مرتبې واله دی او که دا کار یې نه کړي کدی هر څومره نیک عملونه کوي هر کال اجر ځي ار میاش کې د روزه عمرې لزی او تمام میاش ته روزی نیوي او دا رنګ راز شپې منځونه کوي تاجد دی کوي او غټه غټه ګیره دی فریخي خو خپل کپڑے دی چولی د شریعت مطابق ها پینسې چې کم نه د پوندو ته پاسا ا د غټو د پاسا دی ساتي کولې ډنګورې راخلی او خو نیک عملونه تا تخکاری خو چې کله د توحید په مسله کې خویدلی او د بدعتو په مسله کې ککړ شوی دا سړی چې کوم نه مل لا یؤمنو بها هغه چا سره چې هغه څوک چې ایمان نه راوړي نه راوړي په دې مسله باندې چې دا ما د تکمه مسله وقوله چې بغیر زمانه بل څوک کار ساز نشته ها عبادت چې څومره اکسان دی هغه به مال کوي او دا ورځ را روانه ده چې په غیر ورځ به سره حساب کتاب کوم دا غیر ورځ نه ویریږي چرته بند نه کې دی خبرې لره ستا لره د پوجه د هغه چې کوم خلک ایمان راړي په دې باندې وتبا هوا او تابع دي د خواهش فتردان هلاک پشي چاته وي هلاک پشي ها بیان چاته دي وې سختی کوي سختی نه کوو د قران ترجمه کوو کما چې الله را لېګلی دا هغه ترجمه کوو کده دې سختی وای بیا هو قران بند کوو د ځان نه یو کتاب د چې کوم نه نو د خلکو د خوشاله لور لپاره جوړ کا بیا خلق په دنه خوشاله وي بس سیدا پدیت نشي چر یوما که الله تبارک وتعالى دې خفقو او مخلوق ته خوشاله کو په الله یقینو که کامیاب شوي د دې وجه نه هغه سړی په بازار په بازار کې ګرځیده او جړلې خلق ولي دې ور سړې دې غټ سړې دې جاړي بل رس چا مقبره کې ولي دې جړلې ویر غټ سړې دې او جاړي مقبره کې پرونه بازار کې جړل نن دلته جاړي نو چاته تپوس کوي تپوس کوي مان چې زولې جاړم پرون بازار کې می جړل نن دل ته جاړم ورته وی ولې جاړې وی بازار کې زکه جړې دما چې الله تبارک وتعالى ها وای چې ما سره روغ او کوي او بازار کې خلک په خپل خپل دنده کې لګیا دي ها د الله سره دروغي کولو سوک چې کم نه نو ملاوټ کوي سوک چې کم نه زیاتې کوي پتلا کې سوک څه کوي سوک څه کوي دوکا ور کوي معاملاتو کې ډوب پروت دی الله سوله کول غواړي او خلق وای نه مونږ سوله نه کوو نو ما جړل چې ګور الله ته وای چې سوله وکي تاسو وای چې سوله نه کوو وینا مقبره کې دی ولې جړل وی مقبره کې مې ځکه جړل چې مړی ویا الله مونږ سره صلح وکا. الله پاک وی د صلح ځای تلې د صلح ځای کم ځای وو د صلح ځای دنیا وو. نو هسې نه چې د هغې خلکو تابعدار شي چې هغې صلح د الله سره نه کوي د الله د توحید مسله نه مني او د تابع د خواهشاتو خپلو دی نو هلاک پشي. الله پاک نبی علیہ السلام تو ویل ان اشرکتا لا يحبطن عملک. پیغمبر کتا شرک کو نہ عمل بری جوڑا کم. خدای پاک مالک تے پیغمبر خو اللہ تو ضرورت مند دے اللہ پیغمبر تو ضرورت مند دے. کان اللہ ولم یکن شیئا اللہ و یش شی نو اللہ و پاتی شی یش شی بنی. آغا اللہ و منا چی داغ کبریا دی داغ لوی والے دے داغ حکومت تے داغ قدرت تے داغ طاقت تے داغ ہر یو شیز کے کم دے پہ اختیار او داغ پہ اختیار کے دے داغ اختیارات والی تقسیم ہے. کچا دتا ہوئے چیرہ زبنن شپے کا تاسو کر درزم تب ٹوپا کراخ لے اولی بھائی چولی بما کر راجی ہوئے ولی تو شراکت نہ مانی وحیز شراکت پخزا کیوں منم ٹوپک پر آخ لے او اللہ تبارک تعالی له شریکان په جمعتونو کې جوړی او خلق اړو غیرت یې را پاسینا اړو وینه چیرې دا سړی مشرک ته تپوس ته حکم چې وای دا مسله یې کم ځای نه وکړه دا دې کم ځای نه دا مسله وکړه د خزې د پاره خو شراکت هیڅ څوک نه مني او دا الله د پاره شراکت چې کم نه دا غې د پاره تا هسترګې ښکته کړی دي او خدای ته پته ده چې دا ظلم او زیاتې د دین غټ بل نشته بل پرون بل رستا سهول استل چې الله تبارک وتعالى له چې څوک شریکان ګرځي دا ځمکه پکارو دا اسمان چې ولي شوی وي او غرونه چې کم دی نو راغورځېدلې وي او ځمکه چې کم دی نو دا شلېدلې وي دومره غټه د ګناه خبره ده شرک. الله پاک وایي که په دنیا کې په انتقام اغستو زه راغلی وي دا هر څه به مې ختم کړي زما د شرک د وجې نه. خو الله پاک امتحان مقرر کړی او دا رنګې هغه حلیم ذات تے بردبار ذات تے تر آغے پوری منگ تا سنوائی تر سو پوری چیزا منگ دے امتحان آغے گڑے ختم شیوینی اور دے امتحان گڑے چی ختم شی دا آغے نا پس بے حساب کتاب شورو شی وڑو کی قیامت دا مرگ پا وقت مانی سڑی مانے ادری گی اور بیا غٹ قیامت چی سڑے کل دے روز مخشر پر ازوانی مخامخ شی نو دا دے وجن حلاک پشی حلاک چی او سڑے حلاک شی نو دا آغے نا با نور بیاد سو نو اسی نا چی دا سی خلکو تابیداری وکي و ما تلک بی یمینک یا موسی او سدی په خلاص کستا اے موسی دا ان شاء الله سوال و هل اتاک حدیث موسی اراغله تا تا بیان د موسی علی السلام اذ را نارن کلی چولی اور لرا فقال لاهلهم کثون وی وی خپل بال بچتا چ درنگ تیر کای انی انست نارا ما ولید اور لرا لعلی آتیکم منها بقبس خامخارا بشم تاستا دینا پس کورتا باندے او اجدو علی النار ہدا یا بوم منپور ماندی لار خودون کے فلما آتاها نورکل چراغ دے سکا فلما آتاها نو دیا یا موسیٰ نورکل چراغ دے سکا نو آواز ورتوش اے موسیٰ انی انا ربکا زچی ما زو ربستائی ما فخلعنا عليك نوباسا تخپل پنو لرا خپل پیزار لرا انك بالوادي المقدس توا یقینا انت پاکاندا پاکا کگواگا کی وانا اخترتك او زغورکم چونکو متا لرا فس د پاره د سو د پیغمبره فاستمع لما يوحى نورا داغي چ تاته وه کیگی انني انا الله زچما ز الله تعالی ما الله پاک ورته وی لا اله الا انا نشته دے کارساز مگر زو فعبدنی نزما عبادتک واقیم الصلاة او عبادت بدنی وک یعنی ادرو و منزلرا لذکری د پار د یاد اول زما ان الساعة یقینن قیامت چه دے آتیتن راتلن کے دے اکاد اخفیها قریب دے چ سرگن بکم دے لرا لتجزا کل نفسن دے دا پارا چی بدل ورکڑی شی ار یو نفستا بما تسعا پا آغا ماننی چی دکم مند تر لوالوی دکم کوشش کڑی وی فلا یسود دن نکانو بند نکی تالر آنها دا دی مسلینا او دا دی لارنا من لا یؤمنو بیا آغا سوک چی ایمان نراوڑی پا دی مسلا باندی واتبا هواهو او تابع دی دا خواهش فتردانو حلاک پشی